اسلام تاریخ تا ہمارا بلال حبشی معروف ہیں، برای اینکه از مردم حبشه است. و چه ملک حبشه و از قاره امروز معروف به نام قاره آفریقا نسیم سعادت خوشبختی و سعادت ازلی بادهای صبحگاهی آیا آرام آرام به سوی سرزمین حجاز سوق داد. و بلال با آمدن در سرزمین حجاز به عنوان یک برده، به عنوان یک اسیر غلام در مجامع مردم عرب شناسایی بود. ولی دنیای تاریخ گذشتگانی سرگذشت طوری که اسناد تاریخی نشان دهند در هر دو جانب مثبت و منفی نمونه هایی که باعث حیرت و تعجب جهان بشریت قرار گرفتند در جلوی ششمار انسان قرار دارند. خیلی از پیش آمدها، حوادث، جریانات روزگار برای یک انسان در بد و امر طوری پیشی آیند که برخلاف آیه خواست و میل، برخلاف آیه انتظار و چه بسا که بدوان باعث آیه انزجار و ناراحتی قرار گرفت. ولی رفته رفته به مرور زمان در سیر تدریجی زندگی آفر از همین مشکلات و حوادث نامطلوب مسیر و گذرگاه انسان گذر کند و نهایتاً به یک هدف و مقصود دسترسی پیدا کند آ گذشته مشکلات و تکالیف و زحمات و رنج و دردهایی که در این مسیر و در این گذر آیی سر وارد بودگند به جایشی که باعث ملال خاطر و ناراحتی قلب و رنج درون آن شخص ببند، بلکه موجب شادکامی و شیرینکامی و سرفرازی آن انسان قرار گیرد. بلال چما خوش نصیبان ازلی این که کار کنان قضا و قدر در ازل. قرعه فال سعادت و خوشبختی و سربلندی و کامیابی و عزت و عظمت دنیا و آخرت نقشا بر آیه نام سرا ثبت کت اگر تو مهر جده گرد. در این زمینه نبی پاک علیه السلام یارانی زمره تا تاریخ اوراق ورق گردانی ترا بیک سری افراد اسامی رهنمایی کن. که با داشتن حریت و آزادگی نژادی، با اینکه در بد و امر بودی مسکن و موطن تها سکون و آرامش زندگیش به سر گتا، به عنوان بردگانی پا به زنجیر و دست های دست بند زده، چوتی سکونت و راحت و آسایش وتی زادگاه معلوف و پسندیدین که انسان سرش بود و تنا اونس گبتا جدا کنگ بند و به سرزمین های دیگری به عنوان برده برگ بند و بها کنگ بند. ولی به دنبال این بردگی، به دنبال این رقیت، دوباره خداوند متعال ایشانا با یک همچین حریت و آزادگی و آزاد مردی مواجه گن که در مقابل این آزادگی اولی نژادی و اصلی آزادی شا برای هر لحظه این آزادگی، که اگر دنیا حتی این آزادی ناما غلامی و بردگی هم ارگن فدا و نصار و قربانی. اسیرت نخواهد رهایی زبند، شکارت نجوید خلاص از کمند. حضرت زید بن حارثه واقع شد، شما بارها اشکتا انسان آزاده در مسیر سفر گومتی مادر و ادهی از افراد قبیله یا گردنگیران عرب، رهزنان عرب آیانا به تاراج برند و این انسان آزاد و از خانواده نجیب عرب در شهر مکه به عنوان یک برده و غلام به دست قریش بها کنید. پدری بی خبر از اشی که به منی فرزند سراد چه بلایی هد، چه مشقت هایی که در راه جستجویی بتی ای فرزند دلبند و جگرگوشه تحمل نکند و آخر که ناامید بید و زید نام اشعارتها شعر پر بندی تو شفانی پاسا که مردم با سکون و آرام استراحت کنند. پدر عاطفه پدری آیا با آرام نیلید بشی ای زید، همه اشعار از زمزمه کن زید جدایی تا زیدی که در کودکی آیا به اسارت گرگی تا رح زنان عرب قبائل آبرتگو به عنوان برده مکه تا حدها کتا، اما پدری جای دوری از مکه زندگی کن خبر نداری که به سر آیا فرزنده چیه؟ موشی زید من چه تی یاد آتا زنده و فراموش نبون، من و تی شدرانا برای تی تلاش تا جای دنیا تا حرکت دون به سفر وادار کنون، از بس که آیانی پشتانی سرا پشترانی ره پیر کنگ بودتا و دور کنگ و بندگ بودتا، آنی کوهانانی پت و مود و پشم دور ببند، مانی ستنبان بسو هنچ باز این سفران، من تر شهاز کنم ای کاش من حد اقل به این نتیجه برستینو که باری ترا پرنده به هوا برد یا ترا زمین شک بود و ترا در داخل بر زمین و شکم تافرون بود تا من قلب و آرامش حاصل بود. آخر مدت ها ای سوز و شوق و اشتیاق و آه و ناله تا به سر و خبر به آیو رسینگی بی کتی فرزند مکه شهر را گنده گوتا اسم که او در عنوان برده و غلام بها کنه گوتا و در اختیار ادهی از افراد بنی هاشم قرار گوتا. زید پت، زید برات، زید ناکو پدری و اموی پول درگی جن سرمایه جمع جور کنن که حتما این چکمه بها کنن بودتا اطرف ها پولی داتا اشی پدا خرید کنن بودتی آب پولانی عوض دیگه لو جان و موت فرزند آباد نجات بدهیم و ره سفارم اکی با این رو چان که زید پتو ناکو وارد مکی با زید سعادتا آیه دستگیری کتا به دست به دست اوتا و به دست حضرت خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها رشته و حضرت خدیجه رضی الله عنها یا به دست رسول خدا صلی الله علیه وسلم تحویل داد. پیغمبر اسلام علیه السلام آغوش عطوفتا و اسلام حلاوتا زیدا در همی صغر سن و خردسالی چنان مجذوب کته چنان جذب کته پیغمبر مهر و شفقتا اسلام و دین حلاوتا که این وقت تا فقط اسلام جاهیارید لا اله الا الله محمد رسول الله جاهیارید و جناب محمد مصطفی علیه السلام به عنوان وتی آقا و پیشوا رهبر رهنما و شفیقترین پدر مهربان و بزرگوار دارید. ای احساس نکن و پیغمبر با آی هرگز چین تأثری نشان ندن که زید احساس بردگی و غلامی بکن در آغوش و در کنار پیغمبر و در خانه پیغمبر. پدر و امویان جستجوی کنند و معلوم بند زید در محضر پیغمبر اسلام علیه السلام او در حاضر بند، اما طوری که یک انسان نیازمند و محتاج صاحب حاجت و یک ارباب رجوعی در محضر یک رئیس بلند مقامی که آیه احتیاج گو آیه وابسته اند آیه مشکل حل گو آیه وابسته بوده چطور با تملو با چاپلوسی با اظهار تزلم با تزلم پیشید با همین نو زید ناکو و پدیان رسول خدا علیه السلام خدمتا و با مقدمه بسیار شیرین با الفاظی بسیار شیرین مدح آمیز از پیغمبر خاندانی مجد و شرف و عظمت به خوبی یاد کنند شما بنی هاشم همیشه فریاد رسه فریادگران بودید، نجابت و شرافت، جود و سخاوت، شما آبا و اجداد طبیعی پیشه بوده. ما بخاطر یک مشکلی حتی ایلا پیغمبر اسلام علیه السلام که زیاد اعتراف و بلندگویی و بلند پروازی در مدح و تعریف و مداحی خوش نیاد، ارشادی فرمایید که خب شما از این مقدمات و از این کلمات مدحیه و تمجید و تعریف تملق آمیز کوتاه بیایید و نهایتا اوتی هدف اصلی ما ترکنید، چه منظور دارید شما؟ به چه کاری هستید؟ عرض کنم که جریان اشین می فرزندی مدتها گارن، ما در داغ فراق آیه سختگین و هنو ما را خبر رسته که پیش شما هم الان ما در اختیار شما هم، هر چیزی که شما بلوتید، هر مقدار مال که شما تقاضا بکنید ما در اختیار شما هم. و حتی اگر بنابر اشین که زیده شما در یک کفه ترازو یرکنید و ما الزام الزام ببین به اشیا که در کفه دیگری اینقدر سکه طلا بریچین که هم وزن زید ببند، ما ناچار این دنیا تا بگردین گدائی بکنین و رنج و زحمت کارگری و زحمت کشی و براورد گوارا بکنین و شما این منظور براورده بکنین، اما این فرزند به ما تحویل. پیغمبر اسلام علیه السلام فرمانی که شما هدف همین مطلب، همین موضوع کوچلو و همین خواسته کوچک این که اینقدر شما و تا کوچک کتا و تو ذلیل کتا با اینقدر تملق آمیز و چاپلوسی آمیزی الفاظا این چون مدح و ثنا کنی به خاطر همین خواسته مختصر، کاش که شما خیلی زودتر بگشتیم ما حتی این زید لوتین چطور زید به شما برگردینن کار مشکلی نه برای ما. الان تشریف داشته ببین من رون زید بر شما یارم آن حضرت دستور فرمانی زید فاسده را حالا زید بگوشی بیا زید یارم زید گوشم که رسول خدا علیه السلام بود. آن حضرت قبلا ارشاد فرمانی با آی پدرا امویا که بچارت من عادتی اخلاق خاصی دارم، کسی اجبار کنه با اکراه و اجبار و زور و زبردستی به کاری خلاف میل آیی آشکس و وادر کنه ایشی جز برنامه من نه اصلا. زید من لطرانو طبیعتا شما اوتی پتا ناکوه که جاه یارید، اگر با شما یهد که امیده هم که شما بیه هر کسی مهر و عاطفه پدری پسری در سینه دارید طبیعتا یه من حرفی ندارم، ولی اشی هم شما را احتمالا بشون به احتمال ضعیف یا قوی اگر چنانچه فرزن زید آماده مبید بوت رضایتا به شما بیه و بنا ببید که من آیا نهیب و نهر و حکل و با زبردستی اجبار به شما امرا بگنون یه توقع را از من شما لطف کنیم مداره. و اگر زید حاضر بود که بدون اجبار به شما بیاد من یک سنار یک قرام و کمتر از یک قرام و یک سنار یک برابر یک ذره و یک جو هم که شما کوچکترین چیزی من مطالبه ندارم، نه که شما حاضرید آیا گتلاه غزم بکنید به من دلاه. وقتی آن حضرت این مطلب ارشاد فرمانی زید پدر و عمو با غم و غصه و پریشانی آثار چون وجوده پرواز کنند و آن چهرهیان سرا خوشحالی و شادمانی گل و بهار بروز کنند و ظاهر و خیلی خوشحال بند و بشن که ما نظامی چه اندازه تیه جواب و این موافقت ما تقدیر و تشکر بکنین تا فوق آنچه انتظار و انصاف و حق به ما واقعا رفتار بکنین. و این بهترین پیشنهاده و ما هم راضیم. آم مطمئنتم که زید چطور پتا ناکو و بگندی تو گوانیان همراه نبید و در آغوش یک فرد اجنبی و آهم در خانواده چال تحت غلامی و اسارت بردگی به سر بار ما را که گندی طبیعتا ما به طرف مایی زید که ظاهر بید پدری که ای سالها با قلب بریان و چشم گریان شب روزی به سر کتا بلند بیدی ما فرزنده در آغوش گرید و لحظه به لحظه ای رخساره و پیشانی را ما چکن تو گسه کردن و همین به اموی تا در محضر پیغمبر علیه السلام حاضر و تنندن. پیغمبر علیه السلام فرمانی که زید ایتی پتن ایتی ناکون شام به این منظوری حد اگن و من کسی اجبار نگن و من گناهم گشته و الان به تو هم گشون تو خیال مکنه که من الان چطی نگهداری ها بیزار بودگون من سیر رهدگون من تران نفقه دات نگنون من احساس تنگین های کنون از اشی که تو در خانواده منه لذا من تران تحویل دیون تران ببرن چون مبی از ناحیه من تو دلتنگ ببین که من تران تحویل آیان دیون تو بود اختیار واگذار کنه بودگه بطی پدر و امو هم من همین پیشنهاد داتا الان تو اختیار دارشان تی پتن، تی ناکوین، تی برگای حتگن تا بود اختیار مختار اگر روی از طرف من با تیب خاطر تو مجازه، تو رخصته، مرخصه و اگر احیانا لوچه ایده بمانه من هم تر اجبار نکنم بیشی هم من راضی حالا بابا رو بیت مسلمین زید و ترا سر دراهی گریدی وقتی مانند یک مشتری که مغازه روز در انتخاب دو کالای متشابه و مشابه و در ارزش با همدیگر به ظاهر هم رنگ و هم ارزش متردد مانی گاهی اشیا لیتینی چاری بار اشیا بزرگ بهترین یا اشیا بزرگ بهترین تا اینکه آخر به یک نتیجه رسید زید هم گویی همی پین سر دراهی بیر بتا که از ادراه کجایی انتخاب کن لحظاتی در طرف عالم درون وقت با وقت لگی بحث و مجادله ها و در انتخاب ادراه یکی از ادراه لحظاتی مکس کن و مثل کسی که انتخاب کن اگر جنس ها و ارزشمندترین چیزا گاهی نگاه ها پدر و اموی چهره و قیافه سر دوردن آیان چاری و لحظه دیگه چک ترینید رسول کریم علیه السلام پیامبر مهربان رؤوف و رحیم و شفیق چهره انور را نظر دوردن و چند مرتبه ای آیه نظر انتخاب مترددی بین آدو نفر و بین رسول خدا علیه السلام و در پایان تصمیمی که آی قلب گیری به آی لبان سرا اظهار بید دیما پته و ناکوی نیمه ترینید میشی من جناب محمد مصطفی علیه السلام به خاطر شما ویل خود نکنم من گو شما این نیم آل حضرت شما خیال کنی که بر زید پتا امویا این جواب چگونه تلقی بی یک دفعه شان آتش گرن و با لحن شفقت آمیز و متظلمانه مثل لحن یک فریادگر فریاد چانی درونه دریه پتوشی که زید مگر من تی پت نو من جاه نیاره بشه چرا تو منی پدر عزیز آیی تی امو تی ناکو نه منی برات نه بشه چرا بشه وقتی که ما را زانه ما بیگانه نه من تی پدر و آتی اموی تی برگای حتی کنار تی خانواده در برین سال ها دور بوده این جواب تی چطور این جوابی که ما را دهیه زید بشی شما نزانید آ چیزی که من تشخیصی دهیم آ چیزی که من در این خانواده دیسته من در کنار این شخصیت دیده این شخصیت همارن که منی معنوی مربی و منی رهبر دینیین هم منی پدر شفیقین هم از امو برای من دیماترین هم چیز ده ها و صد ها پدر برای من آی دیماترین شخصیت این وقتی رسول خدا علیه السلامی باز در آغوش قرار دن و فرمانی که این زید مروچی که بعد منی فرزندیم و پیغمبر علیه السلام چیزی که بگشتین در صفحه روزگار نقشی بست پیغمبر فرمانی که شی منی فرزند این آوازه چنان در دنیا مشهور بود که دوست دشمن زبان سرا یه تاریخ آباد زید ابن حارثه کسی نام گرفت نگو مکیتها دشمنان پیغمبر هم زید نام گی معرفی بکنه وشی زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم زید فرزند محمد آخر پیتو ناکو جلب زمین مشمت و بتارند با چشم گریان دوباره برگردند را ای هم اسلام دامن اسیرند همیشه شاعر بشید که اسیرت نخواهد رهایی زبان شکارت نجوید خلاص از کمان بلال صحیب سلمان شام از سمره همه سعادت من دانم که مثل زیده در بعد شاید طوری آیان به مکه وارد کرنگ بودگتن به خلاف آنی مرام و آنی کی به خاطرت اما نهایتا آ چیزی که نویسنده قلم قضا و قدر در ازل برای سعادتی که مقدر بودگت به آنی سرا ظاهر بود آیان آوتی ای اسیری و اسارت و بردگی چه دنیای شاهنشاهی و پادشاهی هم هزارها مرتبه عزیز دارد و آن طرف ها میشهر وقتی که خدای نظر لطف از کسانی برگردید در کنار خانه رسول خدا علیه السلام در شهر مکه زادگاه پیامبر علیه السلام در کنار زیر سایه دیوارهای بیت الله کعبه عزیز کعبه مشرفه مسجد الحرام انسان های چمودا با اینکه از پیغمبر خرد سالی و طفولیت تا زمان نبوت آی زندگی ها مانند شیر تمیز و صاف و روشن مثل آینه شفاف بدون آلایش گردن اما باز هم هرچی پیغمبر باشه فقط آن به اسلام دعوت کند خدا تعالی فرمانی که انک لا تهدی من احببت ای پیغمبر هدایتا دلانی تو که مؤثر کند نور هدایتا داخل قلب برد و جاگه ده ایشی چطه محدوده اختیار دارن تو فقط هدایت شاه راه برای مردم رهنمایی کنه مطالب هدایتا بیان کنه و راه حق از باطل برای مردم واضح نشان ده و حقائق بیان کنه معارف اسلامی را جلو مردم یه کنه راه سعادت و شقاوت هر دو تا جدا گانه برای مردم توضیح ده اشی تی کارن تی منصب رسالتی اما اشی که یکی دلتها اسلام وارد کنه به اسلام تحت تاثیر قرار بده و مسلمانی بکنه اشی چطهی محدود اختیار داره انک لا تحدی من احبابتا چه بسا افرادی که حتی ترا واهش ها تی دل این مرام انت آیا مسلمان ببن اما خدای نور تا مسلمان ببن تو هرچی تلاش کنه آیا اسلام نصیب نده برای اشی که خدای نور نه آیه نسبی شرافت آیه برای کار آمده بی نه آیه قرب و منزلت در میان مردم آیه عزت و شرف و وجاهت برای دردی و دعای کن نه آیه ریاست نه جاه نه رتبه نه مال نه دولت حتی همسایگی با پیغمبر هم فامیلی با پیغمبر در جوار کعبه حمود متولد می در کنار خانه پیغمبر به دنیای عطا عمری با پیغمبر به سر بار پیغمبر شبانه روزی تلاش و تبلیغات اشکون معجزات با چشم مشاهده کن اما چه مولا خدایی که پیغمبر دست پچ گیری مستقیم وارد قعر جهنمی کن تو جهنم تو دیگه بودند وقتی که همای سعادت یار و یاور بید بلالا چه حبشه که شیاری و صحیبا چه روم سلمانا چه فارس و چه ایران زوری تو باید مدینه پیغمبر علیه السلام شمع رسالت خورشید دتاب ناک نبوت دوره پروانه جان سوخته ای قرار دن که تا آخرین لحظه گرد شمع آلوتی پر پر بگی تو چه ای دنیا براوت براوت شیه سعادتی حسن ز بصره بلال از حبش صحیب از روم ز خاک مکه ابو جهل این چه بلعجبی است تا یار کرا خواهد میلش به که باشد منت منه که خدمت سلطان همی کنی منت از او شناس که به خدمت بداشت پیغمبر علیه السلام دعای فرمانید صالحین و صحابه و اولیاء دعای کرد و تضرعی کنه خدای دربارا خدایا تی دین به ما نیاز ندارید تو توانه این تتولو یستبدل قوما غیرکم تی اعلانه اگر این مردم زمان حال از اسلام روگردان ببند تو ایراز بکنند پشت بدهند خدا قادر شان درستانه ببار تو کسانی دیگر براوت دین خدمتا بلند بکن ای خدا تید دین به ما نیاز نداری همیشه شی دعای گو اما ما به تید دین خدمتا نیاز مند و محتاجی ای خدای دادی و دیگر خدای باش ای بلالت که به ای وضعیت و با آوز شکنجه و رنج و بلا زندگی دورانی پشت سر دور دار اما اسلام تها همی حبشین بلال به رتبه رسی تاریخ نویسی وقتی که بلال ازدواج روچیه و پیشنهاد سانگ بندی در مدینه بلال آواز بلند بی هر خانواده از خانواده های شریفترین خانواده های شرفای مدینه انصار مدینه چشم راهن منتظرن که شاید بلال حبشی قاصد برای پیام دامادی یا خواستگاری از دختر ما می منظر دفا بید چیکه اسلام چنان حاکمیت پیدا کرده و چنان مساوات و عدالت و برابری درسی به مسلمین داتا که رنگ و پوست و ظاهر سرخی و سیاهی امتیازات کلا اسلام ختم و مرحله جایی رسته که یک روچی در زمان خلافت حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی الله عنه در حالی که حضرت امیر المؤمنین امام عادلین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پدر خانم رسول خدا علیه السلام و داماد و شوهر دختر حضرت علی مرتضی و حضرت فاطمه الزهرا رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و جانشین رسول خدا علیه السلام بر مسند قدرت وقت از حضرت ابوبکر صدیق خوبیان عظمتان تعریف کن یکی از آتیزان که عنوان فرمانی شی ای مردم ابو بکر دست کم تصور مکنید آیه خدمات ذره ذره و گوشه گوشه اگر انسان بررسی بکن نتوان بررسی بکن ولی قلم های درشت که مردم مورد مطالعه قرار دن از جمله آیان یکی این مورد که ابو بکر شخصا هم بر اثر بدی شخصیت اسلامی به مقامیت عمر فرمانی ابو بکر و سیدنا ابو بکر جن همه واجه و آقاین و آتق سیدنا و امتیاز دیگر که ابو بکر کسی بتا آئیشین که آم معتق می واجه می آقا می سرور بلال آزاد کنو که ابو بکر بشه چه با چه تعبیری و با چه عبارتی حضرت بلال شرف و عظمت در زمان صدیق اکبر کارنامه حضرت عمر فاروق اعلام فرمود. حضرت بلال همانطور که شما اشکو با 400 اوقیه وزن درهم یا دینار و با دادن غلام نستاس رومی، غلامی که قریش آیا خوشفال و با برکت ازان و آیا زن و بچه دیگه به امیه بن خلف، یکین بلالی خرید که بخاطر شیک آب جرمه. یا احد گشگ آمد که تا چوب وار تو شکنجه ده یک بیت ازیت و آزار رسید. و شما ایشی اشکت که بلال هر طوری شکنجه ده یک بو جنگ بود تو پرسل بود که پچه در ریچ اسلام آج دین محمد یا نا وشتی ایا احد یا احد. بلال بدن تکه تکه خون سر تا پا سرازیر مکه مثل تابا یا داغ بود تگی سنگان، چه بلال بدن خونان چه خباب خونان اشکران سرد بودن، اخگرهای آتش آتشبارها سرد بودن. اما وقتی باز جز کنگ بودن چطور برگردی به دین لات و عزا وشتش که کلمه اصلا میده پا نیام و آشنا مهیم. چقدر اشانی ایمان روحی ایمانی با ایمان ارزشان اسلامی ارزشان معنوس بوده گرد. بلبلان گلستان نبوت و اسلام با گلهای این گلستان چنان آشنایتن که هر گونه بلا و مصیبت در این رابطه تحملش که با سینه فراخ با آغوش وسیع با استقبال رفتن. اما حاضر نهتن اسلامی ارزشانی تا کوچکترین یا چه دست بده. و شاعر راست گشت خاک شد دیده غم دیده مجنون و هنوز چشم جان جانب لیلا نگران است هنوز. بلال و صحیب و حسن بصری و سلمان و فارسی ای بردگان صدر اسلام و ای پروانگان شمع نبوت مصداقتن شاهده که مقوله تا لحظه ای کشان کنار گور برگه بودن قبرستان آر ره سفارتن تو برگ بودن آن لبان سرا تبسم خوشی به خاطر قرب زمان و وصال روحانیت آیان با روح رسول الله صلی الله علیه وسلم آن نوید و خوشخبریه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون به آن گوشن که تنین دو بلال هست جان کالا تو تم سب نے سنا ہوگا عرب کا بچہ بچہ آج تک جس کا سنا خان ہے بلال انسان کوئی مسلم اگرچہ ہو نہیں سکتا مگر فیض محبت سے منور دین و ایمان ہے مگر فیض محبت سے مکمل دین و ایمان ہے. و حمید بلال کہ اردو شاعر یہ شعر بند مصداق ہیں چمن کا گو خزان تو نے سراسر هر رنگ بو بدلا چمن کا گو خزان تو نے سراسر رنگ بو بدلا نہ ہم نے شاخ گل چوری نہ ہم نے آشیاں بدلا بلبل گوشی اے باد خزان اے موسم زمستان اے باد خزان زمستانی اگرچہ تو منی باغ کی منبع آئی آشنایت آئیے رنگ و بو و گل و گلستان تمام آثار تبدیل کتا از بین برتن آتش پاریانی شولہ میں بدن سرا روشن کنک بوتن ریسمان میں گلوت ہا دور دیکھ بوت خار و سنگ میں بدن آنی سرا خورد کنک بوتن داخل جسم جان و آفرو برک بوتن ولی ما آپ بے وفائی بلبل نہیں کہ فقط گلستانہ بخاطر ظاہری رنگ رونق با ان کے مدتی باغ گلستان گلستان چ گلا گلابا گل سرخا ظاہرا آئی خالی و آریہ ولی ما برائے وتی آشیانہ یا ہما جائے کے انتخاب کو تگا تھا آخرا وتی وفاداری ثابت بلال کے وقت کے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہے رحلت بعد تجہیز رسول اللہ علیہ السلام تمام بھی بلال مشید کی بریمان مدینہ خاکا مدینہ شہر بدون اٹھا خا شبہ بھی شہر تر مدینہ ابو سلم بلال کوچ کر سے مدینہ فلسطین سر زمین سر مدت ها مدینه مسجد نبوی گلدسته مشتاق بلال اعظم بلالیان اسانی که غیر از آیی اذان هر وقت چه مناره مسجد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بلند بودین اگر بلو اینکه به زبان اصحاب رسول غیر از بلال بلند بودین خدای دربار ندائی حتی مروچی مسجد نبوی چرا اذان دیا گیا واقعی نوشتہ گیش گرچہ محدثین کرام ہے یہ روایت سرا ولی درباب فضائل قابل بیان اعتبار حضرت مولوی جلال الدین بلخی رحمت اللہ علیہ پہمی فیلسوفا یہ مسنوی تحیاری تیہ روچی بعضی معترضی حدن در خدمت رسول خدا کہ یا رسول اللہ بلال چون عرب ان خالصی نہیں عجم مردم ہیں چھ حباشی حتی ہے بید روایتی حتی واللہ علم صحت سوکم کہ حضرت بلال زبان مبارکہ شین درست تلفظ نبو شین با مشابه با صدای سین تلفظ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ وشلی بعضی اعتراض کو کہ یا رسول اللہ بلال اشہدو و اسہدو ان حضرت فرمائے بعد لحن تاریزی فرمائیں کہ خوب شما را بلال اعظام سری اعتراض ہے اور شما دیگر ایک مازنی فرمائی واقعی اعظام وقتی بلال کنار جنگ بود دیگر مازنی اعظام دا اعظام آباد دیر نبود بمولوی تعبیر الفاظ ایتی ما پیغمبر مخاطب کنگی گفت حاتم بر در خیر الورا چه سبب بانگ شد خانه خدا حاطف یا آواز دا که یا رسول الله مروچی به چه سبب تی مسجد اذان توار بلند نبی چرا مسجد مروچی بی اذانه اذان واقع گسته چرا بانگ دیگ نبی واضح جواب مولوی تعبیر کرد. گفت اذان امروز شد بازور شور شد مصلی باعث شیطان نفور. واضح فرمائی که اذان تو نبود مروسی با همچین زور شور و تا آب تا بی اذان دیگه اگه بودتا ونی مسجد تا که پیسرا دیگه اگه نبودتا مردمان پیشنی اذان سرا معترض بودتگان مروسی دیگریا عربیا فسیحینیا سین و شین و تمام کلمات تجوید رعایت کتب اذان داتا و شیطان بکو عقیده ماچ کی اذان آواز بلندی و زیبایی و شوائیا شاید ملکا پر جهت بودا رہتا چطور اذان نبودتا شما بوشت. حاطف جواب دن رسول خدا علیہ السلام گفت لکه باز از با گبرال خوش شدی بر عرش اعلی زلزلال صلی اللہ علیہ وسلم. آسمانانی مخلوق حساب کن که مروجتی مسجد اذان دیگه نبودتا برای شیخ بلال اذان بغیر دیگر اذان خدا تعالی یا خوش نیت کتی مسجد تا بلال یہ بلال احدانی آواز دیگانی پاداشک رب العالمین عطا فرمائن تیگه یہ بلال مدت ها شام و فلسطین و سوریه سرزمین زندگی کن تا اینکه بیت المقدس با آتن تراخی که تاریخ تا شما اشکتا و فاروق اعظم ورود اجلال در بیت المقدس فتح کنگ بید برای جشن بیت المقدس حضرت فاروق اعظم اسلام جان نصارانا سربازانا مسلمینا در بیت المقدس جمع کن گوشی مروچی بیت المقدس قدس عزید بعد از اسارت سالیان دراز فتح بودا هر فتح روچا مردم جشن نگرند شما و تی دل آرزویانا بگشن دیما که چنو جائزه و انعام و چنو جشنی برپایی و جشن سروری شما دو تی مروچی برپا بود. تمام بعد از لحظه ای فکرا همزبان جواب دیدن که ای فاروق اعظم اگر تو بتوانه ما را مسرور بکنه به مناسبت فتح بیت المقدس می جشن همه وحدی جشن سرور بی که مروچی بلال حبشی بیت المقدس مقدسیم سر پاده همه اشهد ان محمد رسول الله ندای بلند بگیدی روشی مدینه بناره رسول الله رسول خدا حیات طیبیتا مدینه گوشه کناره چه بلال زبانش حضرت فاروق بلال لوچانی بلال صحابه عرضو اعظام بدن چی خوش من اهل کدام موتی آقای چه دنیا رو بعد من برای کسی دیگه مؤذنی وظیفه میشم. اما فاروق اعظم اصرار خلیفه رسول خدا صلی الله علیه وسلم اصرار حضرت بلال ناچار کن وادار کن پادیه اذان شروع کن به محض اینکه صدای بلال شروع بید بیت المقدس تها مسلمانانی سرا یک عالم خاص تاریخی وقتی کلمه اشهد ان محمد رسول الله بلال تکرار کن تمام حاضرین سرا گریه و بعضی سرا غشی حالت تاریخی حضرت فاروق اعظم چون مرغ نیم بسم الله از خاکان سرا لگی پلپچگا سرا بعد از اذان بلال فاروق اعظم به حالیت و بزرگی مسلمین صفه بندن نماز برگزار بید ای اذان بلال فاروق اعظم امامت اولین مراسم جشن با شکوه فتح بیت المقدس قرار بید. حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه واقعا موجود این که رسول خدا علیه السلام و تی حیات طیبه تا نامه دادگه به نام حضرت معاذ ابن جبل انصاری که قاضی مدینه یمن واجه مقرر کرده در حضرت دگر حاضری کو نامه برای حضرت معاذ حضرت سفینه برگشتنا در بازگشت پیغمبر خدمت حاضر بید ای واقعی عرض کن که یا رسول الله من یمن راها یک بیابانی رستون یه جایی شیر در رنده من راه بسته گرد. من طوری احساس کنم که شیر پیلاویم برای منی در رگا برای منی ورگا منی از بین برگا. من ناچارم تون من اشتاتم من وشکی یا اسد ای شیر ای شیر بیابان بزان من از یاران جناب محمد رسول الله من محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صحابی و آیه قاصد و نام رسانم به نام حضرت معاذ بن جبل من ماموریت داده به یمن رو بگم. شو وقتی که من یا رسول الله این جمله گوشت شیرا به طور تملق نرمش نشان داد سری جهل کو به زمینا و تی دومی بلند کو لگه تکان دیگا من راهی بیر کو یک طرفا هم همه کنام بود یک هم همی هم همه چه آی دفا محسوس بود یک طرف را راهی پچ کو برای من رفتم یمنا نامو داد و برگشتنا عجیبی که دوباره سر همه جا همه شیر دوباره راه سرایت وقتی که من جی دوباره نزدیک من یاد با تملق و چاپلوسی با نرمی دوم تکان دیاند و یک هم همی کو تی دوباره راه کپ تراند. نبی علیه السلام فرمائن روات ایتا که ای سفینه تو زانه که اشی را داره اول چی گوشته گه تو رفته گه تبی طرف یمن ای هم همه ای مانا چیه که کده کده گه عرضی کنن یا رسول الله فرمائن تی که اشی را ترجس کده گه ای هم همه تو نفهمید که چیه ولی ای هم همه ای مانا اشیه که ترجس کده گه که ای سفینه حالا که تو بشه من پیغمبره قاصدون و چه مدینه پیدا گو منا بگش که ابو بکر و عمر و عثمان و علی حال چطوره از آنی سلامتی من خبر بده اشیر آهدی هم همه کو تره ای سوال کو تگه تو متوجه نهید و هیچ دوزانه که در بازگشت رفتی تو یاد اشیر هم همه کو هم کو تو سخنی گوشت اما تو نفهمید تو زانه که چی گوشت تگه تره عرض کنه یا رسول الله فرمانتی که شیرا به تو خطاب گوشت ای سفینه تو برگشت تگه به سوی مدینه رو بگه از طرف من ابو بکر و عمر و عثمان و علی و صحیب و صحیب و سلمان و بلال سلام برسید. ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم صحابه اسلام جان نصارانی که وقتی جانش برای اسلام فدا کرد اگر عظمت که انسان انسان بلکه تا آنی اذان بلند نبی آسمان تا فرشته و بهشت تا حور و غلمان هم مضطربند تو بیچین و بیقراری ظاهر کنند که چرا بلال آواز نیاد و این شیر بیشه و بیابان که وقتی که شخصی گندی شما از مدینه یادم شی بلال صهیب سلمان همه آنها که دنیا به عنوان برده و اسیر و غلام یاد دگان برای آن سلام گونه که میشه سلام میگه آن سر بکن. ای بلال رضی الله تعالی عنه آخر در حمودا فلسطین بیت المقدس هم ماندگار بود تا اینکه زمان خلافت فاروق اعظم رضی الله عنه آیه لحظه اجل و فراق دنیا و در واقع روز جشن و خوشی آیه فرا رسید که زانتی که با ای وفات و مرگ و منی مرگ مرگ نه بلکه این مرگ منی در قالب مردن و نابود شدن حیات جاودانه و لحظات وصال رسول خدا علیه السلام برای من نزدیکن. وقتی فاروق اعظم پیغمبر ای مؤذن و خادم و خدمتگزار و اسلام ای عاشق خبر وفات رسید بسیار اندوه نیاز خیلی غمگین بود و اظهار تعلمی فرمائیم رضی الله تعالی عنهم اجمعین و حشرنا فی زمرتهم یوم القیامت و الدین. دعا بکنی خدا مند متعال جل علا شانه مارا دنیا تا این جان ساران اسلام شیوا و اسوا و طریقه عمل سرا روش سرا زندگی کنه که توفیق بدن همانی سوز درون عشق به اسلام و ارزش های اسلامی که الله آنه داده که به توفیل همه همه قلوب تا پیدا بکن. ما هم اسلام سرباز واقعی ببین الله تعالی اسلام بیرقدار واقعی و سربازان واقعی تا ما را داخل بفرمایید و قیامت اقوامان زمره ما را محشور بفرمایید. در خاتمه یا من جهت اطلاع شما عرض کنم که فردا شنبه ساعت 9 صبح در مدرسه دینی حوزه علمیه یا مراسمی و مجلسی برگزار بیت انشاءالله و این مجلس به مناسبت ختم اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح بخاری شریف که من نزدیک بعد از قرآن مجید رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفتارهای گوهربار عظیم الشانترین ذخیرین در کتابا که ای سالا خداوند متعالی ای سعادت به ما عنایت فرمائید که تعدادی از طلاب حوزه و تی آخرین سال تحصیلی تها صحیح بخاری شریفش و کتب صحاح سکتش تمام کتگند و فردا فقط جهت حصول ای برکتا و اینکه تعدادی از علاقمندان شاد علاقمندن و در امور خیریه این مدرسه حوزه همیشه صحیح بودگند و در مراسم ها شریک بودگند آیان در این مراسم دعای شریف ببند که حدیث دایاتا که بخاری شریف ختم وقتا هم دعا مستجابه مراسم ختم بخاری شریف این که آخرین حدیث باندا قرائت کنه گوید و ترجمه و توضیح دیگه گوید و بدون بالا آی دعای کنه گوید برای خیر اسلام و مسلمین علاقه مندانی استهزار خاطر آی مطالب معرض بودن کسی که شوق ها علاقه ها ساعتن و مدرسه ها تشریف بیارید آیه الله رحیم بخش رئیسی تقاضا کرده برایتی پدرها که چند روز پیش باری یا وقت مریضی هستم بیمارستانه.